Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yolculuk edepleri. Yolculuğa perşembe günü ve erken çıkma gereği. Kab bin Malik radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesine perşembe günü çıktı. Zaten genellikle perşembe günü sefere çıkmayı severdi. Başka bir rivayette ise perşembe gününden başka günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sefere çıktığı pek nadir olurdu. Sahr İbni Veda radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım ümmetimin erken kalkıp işine gücüne gidenlerin işlerinde ve rızıklarında bereketler ihsan eyle. Ravi diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seriye veya ordu gönderdiği zaman sabah erkenden gönderirdi. Sahr da tüccardı. Ticaret, mal ve kervanlarını sabah erkenden yola çıkarır, işine erkenden başlardı. Bu sebeple malı çoğaldı ve büyük servet sahibi oldu. Yani sünnete uymak, bereket ve zenginlik vesilesidir. Helal kazanç ve bereket isteyenler, mesailerine dikkat etmelidirler. Kazanç ve kalkınma ve ileri gitmenin temel ilkelerinden biri de erken işe başlamaktır. Yalnız yolculuk yapmamak. İbn Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar yalnız başına yolculuk yapmanın ne kadar sakıncalı olduğunu bir bilselerdi, hiçbir binek sahibi gece yolculuğuna yalnız çıkmazdı. Amr bin Şuayb radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir yolcuya bir şeytan arkadaş olur. İki yolcuya iki şeytan arkadaş olur. Üç yolcu ise bir kervandır. Yani yolcular üç kişi olunca şeytanın yanlış yönlendirmesinden uzak kalırlar. İstişare ile işlerini hallederler. Tek kişi ve iki kişi de bu istişare işi mümkün olmayabilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç kimse yolculuğa çıkarsa aralarında birini mutlaka başkan seçsinler. Yani hayatın her cephesinde cemaat olmaya bakmak gerekir ki küçük cemaatlerden en büyük İslam cemaati oluşabilsin. İbn Abbas radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Arkadaşlığın en hayırlısı dört kişiden oluşandır. Harbe gönderilen birliklerin en hayırlısı 400 kişi olandır. Orduların en hayırlısı ise 4000 kişiden meydana gelendir. Mevcudu 12.000'e varan ordunun mağlubiyeti sayısının azlığından değil başka sebeplerindendir. Yani yolculukta her ihtiyacın en güzel şekilde görülmesi ancak 4 kişiyle daha muntazam olduğu için yolculukta 4 kişi en ideal sayıdır. 400 kişilik askeri birlikler de en ideal olandır. İslam tarihi tetkik edilirse bu rakamla yapılan savaşların neticeleri meydandadır. 12 bin kişiden oluşan orduya hiçbir gücün karşı gelemeyeceği de bir mucize olarak bildirilmiştir. Böyle bir ordu mağlup olursa sayıda değil başka unsurlarda mağlubiyeti sebeplerini araştırmalılar. Yolculukta yürümek ve konaklamak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Otu bol olan yerlerde yolculuk yaptığınız zaman otlardan istifade etmeleri için hayvanlarınıza da imkan verin. Kurak zamanlarda ve bölgelerde yola çıkmışsanız hayvanlarınızı gideceği yere çabucak varmaları için hızlıca sürün. Gece yatmak için mola verecek olursanız, yoldan ayrılıp bir kenara çekilip istiharetinizi yapın. Zira yol üzeri geceleyin hayvanların güzergahı ve haşeratın sığınağıdır. Yani yollar asırlar öncesi motorlu taşıtlarla değil, hayvanlara aitti. Bu sebeple sulak ve otlaklı yerlerden geçerken onlara fırsat tanımak, kurak yerlerde ise hızlı geçmek tavsiye ediliyordu. Geceleri mola verilirse yollarda değil, yollardan uzak yerlerde gecelemek uygun olur. Çünkü yollar geceleyin yırtıcı hayvanların ve haşeratların geçtiği yerlerdir. Çünkü yolda geçen kafilelerden düşen yiyecek kırıntıları ve hayvan pisliklerini yiyerek karınlarını doyururlar. Hem onlara mani olmamak hem de onlardan zarar görmemek için yollar üzerine değil kenarlarda konaklamak uygun görülmüştür. Bugünkü trafik kurallarına da yaklaşık aynı kaideler geçerlidir. Ebu Katade radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkar da geceleyin konaklayacak olursa sağ yanının üzerine yatardı. Sabaha karşı mola verirse sağ dirseğini diker, başını avucunun içine koyardı. Yani sahabi her zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dikkatle izler, nasıl istirahat, nasıl seyahat ettiğini takip ederlerdi. Gece mola verdiğinde sağ yanı üzerine yatıp istirahat eden, sabah yakın bir zamanda mola verildiğinde ise sağ dirseği üzerinde başını avucunun içine alarak yatmadan dinlenmeyi tercih ederlerdi. Bunu uykuya dalıp da sabah namazını geçirmemek için yaparlardı. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geceleyin yolculuk yapmaya bakınız. Çünkü gece yolculuğu rahatça yol alınır. Yol kısaymış gibi gelir. Yani gece yolculuğunda rahat yol alınır. Serinliğinden istifade edilir. Gündüz yolculuğuna nazaran gece daha az yorgunlukla daha uzun yol alınır ve yol adeta dürülmüş gibi olur ve kısalır. Ebu Salebe el-Huşeni radıyallahu anh şöyle demiştir. Sahabiler bir yerde konakladılar mı, dere boylarına ve dağ yollarına dağılırlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin bu şekilde dağ yollarına ve dere boylarına dağılmanız, şeytanın vesvese ve aldatmasındandır buyurdu. O günden sonra sahabiler konakladıkları yerlerde birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Yani yolcuların merkezi denetim ve yönetimi zorlaştıracak şekilde dağılmaları ve disiplinsiz olmaları şeytanın istediği bir durumdur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyarmış, ashab da bu uyarıyı dikkate almışlardır. Sehl İbni Rebi radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karnı sırtına yapışmış, böğürleri çökmüş bir devenin yanından geçti ve konuşamayan bu hayvanlar hakkında Allah'tan korkunuz, besili ve semiz olarak binin ve yine besili ve semiz olarak kesip yiyin buyurdu. Abdullah İbni Cafer radıyallahu anh şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni terkisine yani binit hayvanının arkasına aldı ve kimseye söylemeyeceğim bir sır verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdest bozmak için saklanacağı en uygun yer tepe arkası veya hurma bahçelerinin duvarlarının arkasıydı. Resulullah Ensar'dan bir adamın bahçesine girdi. Baktı ki orada bir deve var. Deve peygamberi görünce inledi ve gözleri yaşardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devenin yanına gidip kulak ve hürgücünü şefkatle okşadı. Deve inlemesini kesti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu devenin sahibi kimdir veya bu deve kimindir diye sordu. Ensardan bir genç geldi ve bu deve benimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın sana verdiği bu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? O senin kendisini aç bıraktığını ve çok yorduğunu bana haliyle şikayet ediyor buyurdu. Yani konuşamayan, ağzı dili olmayan hayvanlara şefkatle davranılması ne güzeldir. Hiçbir dinde ve hiçbir liderde bulunmayan şefkat ve merhamet örneği. Ayrıca susuzluktan ölmek üzere olan bir hayvana su veren fahişenin bağışlandığını, aç bırakılarak öldürülen bir kedi yüzünden cehennemlik olan bir kadının da bu konunun çarpıcı örneklerindendir. Her canlıya iyi davranılması emredilen dinimizde Çevre Bakanlığı, Hayvan Sevenler Dernekleri kurmaya hiç gerek yoktur. Çünkü İslam toplumu gerçekten her canlıya merhametli olan bir toplumdur. Tüm hayvanlar gibi bilhassa eti yenen ve binlere kullanılan hayvanlara daha iyi bakıp besili ve semiz olmalarına özen göstermek gerekir. Binmeye ya da kesilip yenmeye elverişli hale gelmeyen hayvanlardan yararlanmalıdır. Hayvanları güçleri yetmeyecek işlerde kullanmak Allah'ın gazabını ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de hoş karşılamadığını bu hadis bize öğretmiş oluyor. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir yerde konakladığımız zaman develerin yüklerini çözüp eğerlerini alıp onları rahatlatmadan namaza durmazdık. Yani hayvanlara acımak ve şefkat göstermek namaz kılmaktan önce zikredildiğine göre böyle yapılınca kişinin namazdaki huzur ve huşusu da artar ve daha sağlıklı namaz kılmış olur. Müslümanın namazına önem verdiği kadar konuşup derdini anlatamayan hayvanları da rahatlatmaya önem verdiğini öğrenmiş oluyoruz. Yolculuk arkadaşına yardım etmek. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculukta bulunduğumuz sırada devesine binmiş bir adam çıka geldi. Sağına soluna bakmaya başladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında fazla binek hayvanı olan hayvanı olmayana versin. Fazla azı olan da olmayana versin diyerek her çeşit malı saydı. İşte o zaman biz Müslümanın ihtiyacından fazla bir şeyi bulundurmaya ve saklamaya hakkı olmadığını anladık. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazaya çıkmak istediğinde bize "Ey muhacirler ve ensar topluluğu, malı ve akrabası bulunmayan kardeşlerimiz vardır. Bundan dolayı sizden biriniz onlardan iki veya üç kimseyi yanına alsın" buyurdu. Aslında bizlerin de ancak bir kişiyle nöbetleşerek binecek devemiz vardı. Cabir dedi ki, ben nöbetleşe binmek üzere iki veya üç kişi aldım. Benim de ancak onlardan biri gibi deveme nöbetleşme binme hakkım vardı. Yani yolculuk, binit ve azık konusunda insan belki de pek cimri davranacağı bir ortama girmiş sayılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yüzden iyilik ve fedakarlık yapmak gerektiğine ısrarla işaret etmiştir. Yine Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında arkadan yürür, zayıf hayvanları sürer, yürümekte güçlük çeken insanları terkisine bindirir ve onlara dua ederdi. Sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashab ve ümmetine neyi tavsiye etmişse onu önce kendisi uygulamıştır. Yapmadığı şeyleri hiçbir şekilde tavsiye etmemiştir. Çünkü o yaşanan bir hayatın örneği ve önderiydi. Böylece Resulullah'ın şefkat ve duasının insanlarla sınırlı kalmadığı, hayvanları bile kapsadığı ortaya çıkmış oluyor. Yolculukta yapılacak dualar. Ve Allah bütün karşıt çiftleri de yaratandır. Ve bindiğiniz hayvanları ve gemileri de yaratan odur ki, böylece onların üzerlerine binip yerleşince, Rabbinizin bunca nimetlerini hatırlayıp, bütün bunları bizim emrimize ve hizmetimize veren Allah ne yücedir. Yoksa biz bunu zapt edip kendimize yanaştıramazdık. Zuhruf Suresi ayet 12-13. İbni Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkarken hayvanı üzerine binip iyice yerleşince 3 defa tekbir alıp şöyle dua ederdi. Bu biniti bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Şüphesiz ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda senden iyilik, takva ve razı olacağın ameller işlemeyi nasip etmeni dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolay kıl. Uzağını yakın et. Allah'ım, yolculuğumuzu kolaylaştır. Yolumuzu kısalt. Uzağını yakın et. Allah'ım, yolculukta yardımcımız sensin. Geride bıraktığımız çoluk çocuğumuzun koruyucusu da sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü haller görmekten sana sığınırım der. Dönüşünde de bunları okur ve şu cümleleri ilave ederdi. Biz yolcular tevbe ederek, Rabbimize ibadet ederek ve hamd ederek dönüyoruz. Abdullah İbni Sercis radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkarken yolculuğun güçlüklerinden, üzücü manzaralarla karşılaşmaktan, yükselişten sonra düşüşten, mazlumun bedduasından ve dönüşte aile ve maldaki kötü görünümlerden Allah'a sığınırdı. Ali İbni Rabia radıyallahu anh şöyle demiştir. Ali İbni Ebi Talib'i gördüm. Binmesi için hayvanı getirdikleri zaman ayağını üzengiye koyunca Bismillah dedi. Hayvanın üzerine yerleşip doğrulunca bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz dedi. 3 defa Elhamdülillah, 3 defa Allahu Ekber dedi. Sonra da ey Rabbim, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahı bağışlayacak olan yoktur ayetini okudu ve güldü. Bunun üzerine ey müminlerin emiri, ne için güldün dediler. O da şu cevabı verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin benim yaptığım gibi yaptığını ve benim güldüğüm gibi güldüğünü görmüş ve ey Allah'ın Resulü, niçin güldün diye sormuştum. Yüce Rabbin benden başka günahları bağışlayacak bir kimsenin olmadığını bilerek günahlarımızı bağışla diye dua eden kulundan razı olur buyurmuştur. Yani her işimizde olduğu gibi yolculukta da nasıl dua edeceğimizi, nelerden Allah'a sığınacağımızı bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böylece öğretmiştir. Biz de yolculuklara çıkarken bu duaları yaparak bu sünneti yaşatabiliriz. Yolculukta tekbir ve tesbih getirmek. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz yolculukta rampalara çıkarken Allahu Ekber, vadilere inişlerde de Subhanallah derdik. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve askerleri tepelere çıkarken Allahu Ekber, düzlüklere indiklerinde de Subhanallah diye tesbih ederlerdi. Yine İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac ve umreden dönerken her yokuş ve yüksek yere çıktığında 3 kere Allahu Ekber der, sonra Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Artık dönüyoruz. Günahlarımızdan tövbe. Allah'a ibadet, secde ve Rabbimize hamd ederiz. Allah verdiği sözü yerine getirdi, kuluna yardım etti ve o kudretiyle düşman ordularını hezimete uğratıp perişan etti buyurdu. Başka bir rivayette ise büyük ve küçük harplerden veya hac ve umreden döndüğünde bu duayı yapardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Ey Allah'ın elçisi, sefere çıkmak istiyorum, bana öğüt ver" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona "Allah'a karşı daima sorumluluk bilincinde ol. Her yüksek yere çıktığında Allahu Ekber de" buyurdu. Adam gittikten sonra arkasından "Allah'ım, ona uzakları yakın et ve bu seferi ona kolay kıl" diye dua etti. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh şöyle demiştir: "Biz bir yolculukta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. Tepelere çıktıkça Allahu Ekber, La ilahe illallah diye yüksek sesle tekbir ve tehlil getirdik. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ey insanlar, kendinizi zorlamayınız. Zira siz sağıra ve yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinle beraberdir, işitir ve size sizden daha yakındır" buyurdu. Yolculuklarda tesbih, Subhanallah ve tekbir, Allahu Ekber demek bize belletilmiştir. Kişi her zaman ve her zeminde Allah hatırlanmalı ve fazla bağırıp çağırmamalıdır. Çünkü Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. Yolculukta dua etmek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Üç dua vardır ki kabul edilmesinde şüphe yoktur. Mazlumun duası, yolcunun duası, ana babanın çocuğuna olan duası." Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Üç dua vardır ki kabul edilmesinde şüphe yoktur. Mazlumun duası, yolcunun duası, ana babanın çocuğuna olan duası." Yani yolcu nerede olursa olsun garip ve mazlum gibidir. Dolayısıyla duası makbul olan kimselerdendir. Misafirlikte ve yolculukta yapılacak dualara dikkatli davranmak lazımdır. Korku anında dua etmek. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan kuşkulandığı zaman şöyle dua ederdi: "Allah'ım, senin himayeni onlara karşı kalkan yapıyor ve onların verecekleri zarardan da sana sığınıyoruz." Yani herhangi bir toplumdan korkan kimse onların zararından kuşkulandığı takdirde Allah'a dua edip Allah'a sığınması sünnettir. Peygamberimiz bile bazen kuşkulanır ve korku duyardı. Onun da insani yönü korkmaya müsaittir. Konaklama yerinde yapılacak dua. Havle binti Hakim radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kim bir yerde konaklar da sonra tüm yaratıkların şerrinden Allah'ın mükemmel ve tam olan kelimelerine, isim ve sıfatlarına sığınırım" derse, konakladığı o yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar veremez. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kim bir yerde konaklar da sonra tüm yaratıklarının şerrinden Allah'ın mükemmel ve tam olan kelimelerine sığınırım" derse, konakladığı o yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar veremez. Yani cahiliye döneminde insanlar bir yerde konaklarında o vadinin efendisi olan bir cinne sığınırlardı. En güzel güvenlik sistemi Allah'a güvenmektir. Her zaman ondan yardım beklenmelidir. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olunca şöyle derdi. Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Yine arslanların, yılanların, akreplerin şerrinden, burada yaşayanların, doğuranların ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım. Yolculuktan çabuk dönmek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yolculuk bir çeşit azaptır. Doğru dürüst vaktinde yiyip içmekten sizi alıkor. Herhangi biriniz işini bitirince evine dönmekte acele etsin. Yani yolculuk ne kadar konforlu vasıtalarla yapılsa bile yine aynı sıkıntı ve azap durumundadır. Günlük alışa gelmişin dışında olduğu için kişinin rahat ve huzuru kaçar. Dolayısıyla bir an önce evine dönmesi uygundur. Yolculuktan eve gündüz dönmek. Cabir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Uzun bir süre ailesinden uzak kalan kimse evine geceleyin ansızın gelmesin. Başka bir rivayette ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan dönen kimsenin evine geceleyin gelmesini yasakladı şeklindedir. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuktan döndüğü zaman evine gece girmezdi. Kuşluk vakti veya akşamleyin gelirdi. Yani haber verilme imkanı olmayan yerlerde gündüz gelmek suretiyle evdekilerin şeklen ve ruhen hazırlanmaları ve eve çeki düzen vermeleri uygundur. Belki de uygunsuz ve sürpriz bir durumda da karşılanabilir. Uzun yolculuklarla duygusal olarak kırılmış ve soğumuş olan hanımın yeniden sıcak aile ortamını hazırlaması, önceden bilgilendirmekle ve haber vermekle toparlanma zamanı olan gündüz saatlerinde eve gelmesine bağlıdır. Yolcunun dönüşte ne söyleyeceği. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir seferden dönüyorduk, diyor Enes radıyallahu anh. Medine'yi görebilecek bir yere gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Seferden dönüyoruz. Günahlarımızdan dolayı tövbe ediyoruz. Rabbimize ibadet ve hamd ediyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü Medine'ye gelinceye kadar söylemeye devam etti. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her türlü yolculuktan ki bunların pek çoğu savaş idi, dönüşte ve yolculuğa çıkarken ve yolculuk esnasında, savaş esnasında Allah'a sığınmak, tevbe ve istiğfar edip sadece Allah'a olan kulluğunu ortaya koymaları adetleriydi. Yaptığı dualarla bu durum bugün bizlere kadar nakledilmiştir. Bu da demektir ki kulluk sürekli olacaktır. Hazarda, seferde, savaşta, barışta, her zaman ve her yerde kulluk şuuru ve sorumluluğu altında bulunmalıyız. Yoldan dönüşte mescide uğramak. Kab İbni Malik radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuktan döndüğü zaman ilk iş olarak mescide uğrar ve iki rekat namaz kılardı. Yani böylece hem Medine'de kalan Müslümanların hoş geldiniz demesine fırsat vermiş olurdu, hem de Müslümanların görülecek bir işi ve davası varsa onu da halletmiş olurdu. Böylece kıldığı namazla da döndüğü seferden sağ salim geldiği için şükretmiş de olurdu. Kadının tek başına yolculuk yapmaması. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe inanmış bir kadının yanında kendisiyle evlenmesi haram olan bir yakını olmadan bir gün ve bir gecelik yolculuğa çıkması helal değildir. Yani bir kadın yanında kocası, oğlu, kardeşi ve akrabasından nikahlanması haram olan birisi olmaksızın yolculuğa çıkması haramdır. Bugünkü modern vasıtalarla bile olsa bu hüküm geçerliliğini kaybetmemiştir. Kıyamete kadar her şartta geçerlidir. Bu kadının seyahat hakkını kısıtlama değildir. Bizzat onu her türlü fitne, fesat ve sıkıntılardan ve tehlikelerden korumak için tedbir almak demektir. İbn Abbas radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir erkek yanında mahremi, ana, baba, kardeş ve akraba olmayan bir kadınla yalnız başına kalmasın. Hiçbir kadın da yanında kendisiyle evlenmesi haram olan bir yakını olmaksızın tek başına yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ey Allah'ın Resulü, karım hac yapmak için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de falan savaşa katılmak için yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git hanımınla birlikte hac yap buyurdu. Yani bir erkeğin kendisine nikahı helal ve mümkün olan bir kadınla tek başına bir arada kalması haramdır, yasaktır. Bu kısıtlama kadının ırzı ve iffetini korumaya yönelik bir tedbirdir. Bir başka hadiste, üçüncüleri şeytandır denilmek suretiyle bu tedbirli adım ve hareket tarzı ortaya konulmuş oluyor. Her düşenin bir kapanı bulunacağını gerçeğini de dikkatlerden uzak tutmamak gerekir. Bu hadis, kişinin karısını hacca götürmesi farz olan cihattan daha önemli bir iş olduğunu bize bildirmektedir. İslam getirdiği esaslarla hayatın her kademesini güvence altına almıştır. İnsanlar hanımlarını yalnız başına yolculuğa bırakmamak için baştan fedakarlık göstermeliler ki sonradan pişmanlık duyacak bir şeyle karşı karşıya kalmamış olsunlar. Bugün Müslümanlar bu işlere daha çok dikkat etmek mecburiyetindedirler. Taksi, dolmuş, servis, asansör ve sekreterlik müessesesiyle okullarda ve resmi dairelerde, özel duman odaları ve öğretmenler odası gibi yerlerde daha fazla dikkat edilecek yerler cümlesindendir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etübü ileyk. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.